En temps i forma, avui el president Puig i els dos vicepresidents han escenificat aquest acord polític. Per a la portaveu del Consell, Aitana Mas, el Botànic està més fort i cohesionat que mai. CaixaBank ha guanyat fins setembre 2.457 milions d'euros, un 17,7%.